podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, du er jo sådan en type, der synes, at politisk korrekthed, det kan blive for meget af det gode, ikke sandt? Så du synes, at man skal passe på med at stoppe de udbrud, som journalister kan finde på at komme med om for eksempel Donald Trump. Jeg er den der type, der efter at have set samtlige Jurassic Park-film, stadigvæk synes, det ville være en god idé med en theme park, hvor der var dinosaurer i. Ja. Men du synes jo for eksempel sidste uge, da vi diskuterede, om det var i orden, at en CNN-vært var blevet fotograferet med et, der lignede et afhugget hoved af Donald Trump. Hun endte med at blive fyret, fordi CNN synes, det var imod deres værdier at udtale sig så voldsomt, ikke? Jo, jeg synes, at ytringsfriheden er vigtigere her, og jeg vil hellere leve i et land, hvor man kan få lov til at holde et afhugget hoved af sin præsident op, uden at skulle betale en pris for det. Og jeg ved godt, hvor du vil hen nu. Nej, det er ikke sikkert, du ved. Jeg vil hen til, at endnu en CNN-vært i den forløbende uge er røget ud og blevet fyret fra CNN. Han hedder Risa Aslan. Ham er jeg lige så lidt begejstret for, som Griffin. Han fik skrevet følgende på en tweet. Det er åbenbart helt galt at være på Twitter i Amerika, for han får skrevet dette her om den amerikanske præsident. This piece of shit is not just an embarrassment to America and a strain on the presidency. He is an embarrassment to humankind. Det, der var værst ved det her, det var altså piece of shit. Ja. Fyret ud med ham. Og hans program blev lukket, jeg synes, det er en lidt anden sag det her, en sagen med Griffin, der var komiker, og mest usjove komiker i universet, men der skal også være nogen, der har den. Og der er også Preben Christensen. let's not go there. men der er jo alligevel en forskel her, fordi Risa Aslan har et program, der hedder Believer, man er ved at optage. Han er en af de sådan, eksperter, man interviewer, men altså, jeg synes stadig, det er forkert at fyre folk på den her baggrund. Igen, jeg vil hellere leve i et land, hvor man kan sige om sin præsident, he's a piece of shit, og så ikke blive fyret, end at leve i det modsatte. Altså, det er meget imod. Og så må han, det havde været fint, hvis han var gået ud og sagt, at når man er kommentator og har et program på CNN, så skal man nok være lidt afdæmpet. Lidt mere afdæmpet, ja. når man udtaler sig offentligt. Det ville, så synes jeg, sagen havde landet der. Niels Bjerre Poulsen fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, du er også med. Det var ikke så lang tid siden, du var i USA, bemærkede jeg. Man mærker jo den der dybt polariserede debat, ikke bare mellem amerikanerne som sådan i forhold til Trump, men også blandt journalister, akademikere, hvad ved jeg. Så vi hører jo nogle udtryk som piece of shit og det afhuggede hoved, det der, som jo er trods alt dramatisk selv i en amerikansk kontekst. Var det ikke også din oplevelse? Jo, bestemt. Og det kommer jo også i kølvandet på, at hvis Donald Trump havde et tema under sin valgkamp, så var det, vi har ikke tid til politisk korrekthed. Der skulle ikke være, alt skulle, man skulle have en spade for en spade, og hans tilhængere råbte, lock her up om Hillary Clinton, og han sagde ved et af møderne, at hvis jeg var præsident, så var du i fængsel, og så videre. Ja. Altså, Donald Trump har jo om nogen skubbet grænserne for, hvad man kunne sige i politik, uden at det kom til at skade ham. Det var noget af det allerførste, han gjorde, var jo at sige, John McCain, ja, han er ikke krigshelt. Det er kun fordi, han blev taget til fange. Jeg kan bedre lide folk, der ikke bliver taget til fange. Mm-hmm. Og alle tænkte, der brød han en eller anden grænse for, hvad man kan tillade sig, uden, og så fik det sig ikke nogen konsekvenser for ham. Så man kan sige, der er sket det på den anden fløj også blandt Donald Trumps modstandere, at de skubber jo også grænserne for, hvad de siger om landets præsident. Tidligere, der var det slemt nok, kan man sige, under Obama, når hans politiske modstandere og værter på Fox News sagde, this guy, og så videre, og han er doven, og han ligner en, der bringer pizzaer ud, og sådan noget. Altså, de skubbede grænserne, men nu kan vi sige, på begge fløje ser vi jo grænserne for, hvordan man taler om præsidentembedet blive skubbet. Og en del af det er jo selvfølgelig, fordi Donald Trump insisterer på, at han vil ikke følge de konventioner, som følger med embedet. Men det er ikke nødvendigvis nogen god ting, fordi der er jo hele tiden både embedet og manden. Mm-hmm. Og hvordan skiller man mellem de to? Hvordan taler man, hvordan lader man selve embedet være omgæret med en vis respekt, når den person, der har embedet, er en, der sidder og tweeter klokken 6 om morgenen og skriver, at hans forgænger er bad og sick guy, eller hvad han skriver. Vi får i hvert fald udfordret den der ytringsfrihed for tiden, Mads. Men der indtil videre, der har vi jo haft en fyring i de sidste 5 uger i træk af en fremtrædende journalist i USA, på grund af et eller andet vedkommende har sagt eller gjort. Så det virker som om, at den der polariserede debat, den kommer simpelthen også ind i selve medien. Lad os skifte til et andet emne, som jeg lige synes, vi skal tage, inden vi kommer til hovedemnet i dag, som selvfølgelig handler om FBI-direktør Comeys afhøring forleden dag i senatet. Kommer til lige om lidt. Men jeg kan godt lige dvæle et øjeblik, uden vi skal gå i detaljer med det britiske valg, men i stedet for at kigge på, hvad det betød, hvis vi lige ser en lille smule sammenhæng i forhold til det amerikanske valg, Theresa May, den konservative, der får et ringere valg, end hun havde regnet med. Der er mange britiske kommentatorer, Mads, der siger, at det blandt andet skyldes, at hun simpelthen har været for tæt på Donald Trump. At hun i forbindelse med sit besøg i det ovale værelse virkede, som om hun var en slags fortrolig ven med ham, og det i sig selv straffede hende. Tror du, det er noget, man kan sige, at for europæiske stats- og regeringschefer går det simpelthen ikke at se ud, som om man står side om side med Donald Trump? Altså, jeg læste i løbet af valgkampen sådan en meningsmåling, og vi skal jo være forsigtige med meningsmålinger, men den her var alligevel så markant, at jeg tænkte, det er bemærkelsesværdigt, som sagde, at omkring, tror jeg det var Metro Express, der var i læste det, og det var hvilke, der havde lavet meningsmålingen, så meget kan jeg huske, når jeg sådan skal give kilder på. Men den sagde, at omkring 7% af danskerne ville stemme på Donald Trump, ja. Og omkring 93% af danskerne ville stemme på Hillary Clinton, og så kan det godt være, at der er en vis margen i de to positioner, men det er ret markant. Og det kan jeg også mærke, når jeg selv er ude og holde foredrag om Donald Trump, at der er ikke nogen sådan stor efterspørgsel på nuancerede portrætter af Donald Trump. Man er mest inviteret til at tale om Trump minder mest om Hitler eller Lucifer, og i hvilken grad af katastrofe vi er ude i det her. Og i hele det her, der har jeg hele tiden, altså der har jeg bare tænkt, at det i sig selv, hvis nu Donald Trump ikke også politisk var vanskelig, men bare det at have det image, betyder jo, at der ikke noget vundet for nogen europæisk politiker ved at lænke sig til Donald Trump politisk. Det eneste, man kan bruge ham til faktisk, det er, og der tror jeg faktisk, at han kan være meget, meget effektiv, det er til at samle et splittet Europa, fordi man kan være enige om, at man er imod ham. Men jeg kan ikke forestille mig en eneste politiker, der kan vinde noget ved at stille sig op ved siden af Donald Trump og sige, USA og X-generisk land står tæt sammen med den amerikanske administration lige nu. Og så kom det frem her lige for et par timer siden i The Guardian, at Trump angiveligt har ringet til Theresa May inden for de seneste uger for at meddele, at han ikke er interesseret i at komme på det statsbesøg, der ellers var planlagt til en gang i efteråret i Storbritannien, med mindre der er folkelig opbakning til det. Det kommer der jo nok ikke. Så meget kan vi godt være enige om. Så der kan vi også se, hvordan det belaster. Men Niels, jeg må lige prøve at bringe en anden ting ind, fordi det andet, der var interessant, det var jo, at Jeremy Corbyn, den socialdemokratiske leder derovre, får et langt bedre valg end forventet. Han minder jo på en eller anden måde om en mand fra den amerikanske valgkamp, nemlig Bernie Sanders, en lidt for ældre herre med nogle synspunkter, der ligger noget langt fra skiven af, hvad et socialdemokratisk parti normalt ville sige. Er det også din opfattelse, at der var noget Sanders over ham? Ja, bestemt. Nu ved jeg ikke nok, synes jeg, til at kloge mig meget på det britiske valg, men jeg tror for det første er det klart, at Theresa May også førte en virkelig dårlig valgkamp. Mm-hmm. Altså også var en overraskende dårlig til at føre valgkamp. Mm-hmm. Og jeg tror måske også, at Jeremy Corbyn viste sig at være væsentligt bedre, end de fleste havde forestillet sig inden valget. Men ud over det, så bare lige for at blive det der Trump-spor, så kan man sige, problemet for Theresa May var også, at hun stod foran svære forhandlinger med EU om Brexit. Og i forbindelse med det, der var et af de trumfkort, hun forsøgte at holde, var jo det der traditionelle briternes rolle som en slags bro mellem Europa og USA, altså the special relationship. også for at sige til europæerne, det kan godt være, at I vil forsøge at presse os i de her forhandlinger, men vi har altså andre venner. Det var jo underligt at se hende stå, da hun var på besøg i Washington, og tale om, nu skulle der gang i Commonwealth igen. Stod hun ved siden af Donald Trump, som om han var interesseret i, pludselig, at nu skulle vi til at samarbejde med alle de gamle Commonwealth-lande, og virkelig opbygge et alternativ til EU der. Så man kan sige, den omstændighed af Donald Trumps værdi, for Theresa May, at devalueret så voldsomt, som den er. Ikke mindst efter, at han først melder USA ud af Paris-aftalen, og samtidig altså så alvorlig tvivl om, hvorvidt USA ville leve op til forpligtelserne i NATO-samarbejdet. De ting har jo i den grad ligesom trukket benene væk under Theresa May, i hvert fald hvis ideen var at sige til europæerne, altså det kan godt være, at I kan presse os med nogle ting i de her kommende forhandlinger, men vi har altså USA i ryggen. Og ud over det, så har Trump jo også signaleret, at han dybest set er bedøvende ligeglad med det samarbejde. Det er jo ikke den store energi, han har lagt i, ja, nu skal vi have gang i den transatlantiske alliance igen. Men der var et billede, selvfølgelig det der fotografi, som jeg så tydeligt kan se for mig, det er også tv-billeder naturligvis, der hvor Donald Trump og Theresa May går på vej ud til pressemødet, ud af det ovale værelse, nærmest sådan hånd i hånd. Det var selvfølgelig ikke noget, der hjalp Theresa May i den her valgkamp. En anden ting fra den forløbende uge. Trump melder sig på banen som fredsmægler i konflikten mellem en stribe lande, blandt andet Saudi-Arabien, overfor Katar. Mads, er det sådan fredsmæglerrollen, du ser Donald Trump excellere i? Nej, det er det ikke. Jeg tror, vi har været inde på det her tidligere. Jeg tror, Donald Trump har stadig meget at lære om den verden, vi lever i, og hvem man holder med og ikke holder med. Og vi skal bare huske, at Donald Trump har jo aldrig rejst meget. Han har aldrig været meget uden for USA. Han har, som jeg har nævnt tidligere, rejst lidt med det her Miss Universe-koncept, han ejede på et tidspunkt. Men hvis jeg rejste i verden med dem, så ville jeg heller ikke rigtig være i stand til at koncentrere mig om, hvilket land jeg var i. Og det tror jeg også gjorde sig gældende for Donald Trump. Og derfor er hver gang Donald Trump er ude på den internationale scene, som jo er ret kompliceret, det er faktisk noget af det mest for de fleste amerikanske præsidenter er det tit den største udfordring at takle det udenrigspolitiske. Altså selv meget, meget dygtige præsidenter, altså nogen, der har en enorm politisk indsigt, som Bill Clinton eksempelvis, eller Obama, altså rigtig mange præsidenter, der virkelig har politisk tæft, eller som vi er enige om, at stor begavelse har tit haft lang tid om at tilegne sig det udenrigspolitiske. Og Donald Trump, må jeg sige, er den, der nok kommer med mindst i bagagen lige på det her område. Og jeg synes, det er meget tydeligt, hver gang Donald Trump er uden for USA, at han har meget at lære endnu. Og jeg vil ønske, at han egentlig bare outsourcede udenrigspolitikken til andre. Og noget andet, som jeg også har bidt mærke i, og det synes jeg selvfølgelig mest tydeligt, da han var i Europa, er, at Donald Trump er sådan set bedst til det udenrigspolitiske, når han kan bruge det indrigspolitiske. Altså når han holder taler til europæerne om, hvor meget de bidrager til NATO-samarbejdet og siger, at de skylder penge, og bliver ved med at sige det, selvom han godt ved, at man ikke kan skylde penge på den façon, så er det jo ikke fordi, tror jeg, at han er så dum, han ikke ved, at det ikke er sådan, det fungerer. Det kan godt være, at han har tænkt det på et tidspunkt, men det er fordi, han ved, at han taler ikke til Europa eller dem, han står overfor. Han taler til sine egne vælgere, og han er dygtigst udenrigspolitisk, når han bruger det. Hvilket er en anden måde at sige på, at han ikke interesseres for udenrigspolitik dybest set, men kun for, hvad vælgerne i Ohio eller i Pennsylvania synes om, at nu gav han de der europæere nogle gok i nøden. Jo, så skal jeg lige sige, at han har jo rent faktisk efterfølgende, efter han først sådan bragte sig selv i spil som fredsmægler i konflikten på den arabiske halvø, så sagde han faktisk lidt senere, at det skulle være udenrigsminister Tillerson, der skulle stå for den rolle. Så han forsøgte faktisk at komme ud af den igen. Men det mest utrolige ved denne historie var jo, at der sidder et stort udenrigsministerium, og uanset hvad man ellers mener om skiftende amerikanske præsidenter og skiftige udenrigspolitisk kurs osv., så er der jo også en stor grad af kontinuitet i amerikansk udenrigspolitik, fordi man har et stort embedsapparat. Man har politikker over for alle de lande. Man har masser af eksperter, som ved noget om Katar, som ved noget om Saudi-Arabien. Og det præsident, der almindeligvis gør, er jo at rådføre sig med de folk, der ved, hvad de taler om, inden de udtaler sig om om Qatar er en sponsor af terror og så videre, ikke? Og det gør Donald Trump ikke. Han ser Fox News, og han læser tweets, men han spørger ikke nogen i Udenrigsministeriet, fordi der er i øvrigt ingen chefer i Udenrigsministeriet udpeget endnu, og folk i Udenrigsministeriet går rundt og ved ikke, hvad de skal lave, fordi de er ikke ligesom i spil i nogle af de her ting. Så vi oplevede med Qatar, at Udenrigsministeriet ligesom siger én ting, og præsidenten siger det, nærmest det stik modsatte. Og forlydende var, at Donald Trump ikke var klar over, at USA har har tropper udstationeret i Qatar, og har en alliance med Qatar og har tropper der. Fordi det vidste han bare ikke, inden han ligesom blabrede ud med sine... Udpersonering. Og der er ikke noget galt ikke at vide det, men der er noget galt i at udtale sig om det, inden man får briefing på det. Fordi USA har jo tropper og baser, mere end 700 baser i hele verden, og har... militærpersonel af en eller anden slags i mere end 150 lande. Og det betyder jo, at en præsident kan ikke vide alt det her. Men derfor skal man også være meget ydmyg, når man går til sådan nogle problemstillinger, og sørge for at blive opdateret og bruge det system, der er sat op. Ydmyg, Mads, der kan vi godt være enige om. Det er ikke et af de adjektiver, vi normalt sætter på den amerikanske præsident, som sidder der lige nu, eller for den sags skyld nogen før. Men særlig grad ikke ham, der er der lige nu. Lad os lige prøve at se ham, fordi forleden dag, Da udtalte han sig om de her berømte, som du også var inde på lige før, Mads, 2%, som han mener, at hvert eneste NATO-land skal betale ud af deres BNP. Det er der kun en lille håndfuld, der gør ud af de 28 medlemslande, blandt dem, der ikke gør det, næsten alle, for eksempel Danmark. Men han havde besøg af Rumæniens præsident, og i den forbindelse, der glædede han sig over, at Rumænien havde skruet op for deres bidrag til NATO. Og lad os lige prøve at høre, hvad han siger her, fordi jeg synes faktisk, i forlængelse af hvad Niels sagde lige før, vi godt høre, at han er mere indrigspolitiker her, end han er udenrigspolitiker. Men lad os prøve at høre det her. I want to recognize President Iohannis for his leadership in committing Romania this year to increase its defense spending from 1.4% of GDP to over 2%. We hope our other NATO allies will follow Romania's lead on meeting their financial obligations and paying their fair share for the cost of defense. But I will say this, that because of our actions, money is starting to pour in to NATO. The money is starting to pour in. Other countries are starting to realize that it's time to pay up, and they're doing that. Very proud of that fact. As you know, I have been an advocate for strengthening our NATO alliance through greater responsibility and burden sharing among member nations, and that is what is happening. Jo, åbenlyst æren for, at Rumænien går fra 1,4 til åbenbart over 2,0 allerede næste år. Vi kunne også se forleden dag, at Canada, et af de lande, der betaler mindst, sagde, at de ville fordoble deres bidrag. Er der noget om det? Altså, har han held med at vride armene om på de europæiske lande, de andre NATO-lande, til rent faktisk at få betalt noget mere? Det ved jeg ikke, at der er en aftale om, at at alle NATO-lande har jo faktisk forpligtet sig. Der er en tidsfrist, der vel hedder 2024, ja, hvor man skal nå op på de her 2%. Og om Donald Trump har sat ekstra skub i det. Men det, vi ser her, er jo det, han gør hver gang, er, at han tager æren for noget. Når han opdager, noget ikke er, som han troede, det var, så mener han, at det er noget, han har forårsaget. Vi så det, da han erklærede Kina for valutaspekulant. Han sagde under valgkampen, og inden han blev indsat, sagde han på dag 1, så vil jeg erklære Kina for valutaspekulant. Og så var der så folk, der fortalte ham, hvis du gør det, så betyder det en handelskrig, og så koster det 4 millioner amerikanske arbejdspladser til at begynde med. Det, han så gjorde, var at sige, jeg har sagt, at Kina er valutaspekulanter. Nu er de det ikke mere. De er holdt op, fordi de vidste, jeg ville gøre et eller andet. Selvom det er flere år siden. Og det samme gjorde han jo i øvrigt. Hans argument mod NATO oprindeligt var jo, at NATO overhovedet ikke interesserede sig for terrorbekæmpelse. Mm-hmm. Ikke? Hvilket var en ret tåbelig påstand. Så bliver han opmærksom på, det gør de faktisk, efter han har så også haft møde med Jens Stoltenberg, og så siger han, Jeg har tidligere sagt, at NATO var overflødigt og forældet, men nu er det det ikke mere, for nu interesserer de sig for terrorbekæmpelse. Og så prøver han at tage æren for, at det er ham, der ved at sige, at NATO gør ikke noget med terrorbekæmpelse, derfor så har han ligesom omvendt dem. Og det er vel det samme, han forsøger at gøre her. Men udover det kan man jo ikke udelukke, at der er nogle NATO-lande, der... Jeg tør nu godt sige, at jeg tror, når vi engang skal skrive historien om den her periode i NATO's historie og Trumps tid, så vil man også kunne finde belæg for, at Trump skubber på for, at man lever op til den aftale, man lavede tidligere omkring, hvor meget man bidrager til NATO, at den skubbede Donald Trump på. Det tror jeg allerede, man kan, nu når man hører de her forskellige samtaler, Trump har haft tidligt, blandt andet samtaler med vores egen statsminister osv., så fornemmer man, at det er noget, hvor at Trumps måde at tale om NATO på har været med til at skabe en forståelse for og skabe en politisk virkelighed, der gør, at det nok også er nemmere i forskellige NATO-lande at tale et forsvarsbudget op. Problemet er jo, i alle lande, der har den her debat, medmindre de har en meget prekær sikkerhedspolitisk situation, som grækerne, der hader tyrkerne, eller som lande, der ligger op af Rusland osv., at det er svært at tage en debat, hvor man diskuterer, skal vi købe kampvogne, eller skal vi købe flere hospitalspladser, eller mere velfærd på en eller anden façon. Og alt det der, tror jeg, Trump på sin egen sære façon har hjulpet til at give et løft. Men om de der 2%, så er det jo bare vigtigt at huske, at hvis vi eksempelvis i Danmark kommer op på 2% i morgen ved at give alle officerer i Danmark en markant lønstigning, og samtidig indførte en officerskat, der gjorde, at vi fik alle pengene hjem igen, så ville vi jo på papiret betale 2%, uden at vi havde fået mere forsvar for de penge. Og derfor er en anden del af aftalen også, at man skal bruge 20% af de midler, man nu afsætter til at købe nyt materiel, som man lige sådan har en opdateret her. Det gør rumænerne ikke, kan sige, og det er sådan et stort problem, den her problemstilling, at 2% er det er et vigtigt tal, for det siger noget om, hvor meget man bidrager, men der kan gemme sig så meget i det tal, og hvordan man regner det ud, at det ikke nok bare at have debatten omkring de her 2%. Og der ligger en masse teknikaliteter i det. Bagved det er der en meget, meget stor amerikansk offentlighed, som i årvis har opfattet og har fået at vide af deres politikere, at europæerne er free riders, at de vil have gratis sikkerhed, mens de udvikler deres velfærdsstater i ly af amerikansk sikkerhed. Og i det her segment er man overbevist om, at europæerne snyder. Og der er 2%-tallet, selvom det godt kan være, altså at det er mere teknisk end som så, der er det et, der er meget, meget nemt at kommunikere, fordi der er så mange lande, hvor man kan vise, at de betaler under halvdelen af det, man sådan har besluttet sig for. Men to ting at sige til det. For det første kan man sige, at det Trump lod forstå, da han holdt tale i NATO, den her meget bemærkelsesværdige NATO, hvor han ikke ville forpligte USA til artikel 5, hvor alle lande... Selvom han havde et manuskript, hvor det stod i, til stor forbløffelse for sine egne rådgivere, for sine egne ministre, der havde sagt, selvfølgelig lever USA op til NATO-forpligtelserne. Så ironien er jo i en eller anden forstand, at det er jo ikke sikkert, fordi alle NATO-lande nu siger, at Donald Trump har ret. Måske er det i højere grad, fordi en del NATO-lande siger, at vi må betale mere for vores forsvar, for vi kan ikke regne med USA på samme måde. Det var den begrundelse, kanadierne gav. Det er også det, der er min pointe, at uanset om det er den ene eller anden vej, man kommer til det, så er eksistensen af Donald Trump noget, der skubber på, for at det er nemmere at øge forsvarsbudget. Det er rigtigt, men ironien er, at det dybest set er en svækkelse af NATO, at have et USA, som de øvrige NATO-partnere ikke mere ved, hvor de har, ikke ved, om man kan regne med. Men nu havde vi jo, skal nu vi havde være jo... ærlige, der er jo ikke nogen svækkelse af NATO. Altså forestillingen om, at USA ikke ville støtte Europa i en sådan konflikt, tror jeg er meget, meget Det er jeg ikke usikker. Så sikker på, de synes i Polen og i de baltiske lande, og i øjeblikket har du amerikansk... Virkeligheden er i hvert fald den, at vi har hørt den tyske kansler sige, at vi ikke længere kan regne med amerikanerne, som vi kunne tidligere. Det er der også, men det vil jeg da også sige, hvis jeg var tysk kansler. Jo, der er kun et land i verden, et land i NATO-samarbejdet, der så kan træde i stedet for USA her. Det er Tyskland, jo. Den tyske kansler. Jo, men lad os lige komme ind på, fordi det der, nu var Niels inde på det lige før den tale, som Donald Trump holdt, da han var til NATO-topmødet for ganske få uger siden, hvor det jo var forbløffende, fordi man på forhånd havde fået at vide de respektive ambassader fra de andre lande, at Trump ville sige endelig, at USA efterlever som det naturligste i verden, artikel 5, altså musketereden i NATO. Det gjorde han så ikke, hvilket var chok, fordi man havde fået at vide, at han ville gøre det endnu større, blev chokket forleden dag, og da han faktisk så talerne, hvor man havde kunne se talerne. Og stregede 27 ord præcis. Ud, hvor det stod i, og sagde det aldrig. Så det vil sige, at udenrigsministeren, forsvarsministeren, den nationale sikkerhedsrådgiver, alle sammen troede, han ville sige det, derfor havde de gået rundt og sagt det. Det forbløffer selvfølgelig alle europæiske partnere, for betyder det nu, at vi ikke kan regne med, hvad udenrigsministeren, forsvarsministeren og den nationale sikkerhedsrådgiver siger, at skal vente helt til præsidenten siger det. Men da han så stod ved siden af den rumænske præsident, så sagde han pludselig nærmest i en bisætning det her. Lad os prøve at høre det. I'm committing the United States and have committed, but I'm committing the United States to Article 5. Ja, lige pludselig, Niels, ud af ingenting, midt i et svar på en anden spørgsmål, så siger han det faktisk. Mm. Jamen, det er jo fordi, jeg mener, det er jo præcis fordi, der så er nogen, der har forklaret ham, hvor alvorligt et problem det var, at han ikke ville sige det på NATO-mødet, ikke? Men der, hvor det stadig efterlader mange, er jo usikkerhed bliver jo ved med at være der. En ting er, at man har hans nationale sikkerhedsrådgiver, H.R. McMaster, man har Rex Tillerson, hans udenrigsminister, man har Mathis, hans forsvarsminister, siger, okay, det er folk af den slags, vi kan stole på. De har ligesom, de forstår det her. Men så længe man har en præsident, hvis opmærksomhedstærskel er så minimal, som hans er, og som kan skifte ligesom impulsivt fra det ene til det andet, som man forklarer, prøv at høre, de der penge, som de andre NATO-lande skal betale, det er til deres eget forsvar. Det er ikke inde i en kasse, sådan så de amerikanske skatteyder sparer nogle penge. Det har han fået forklaret masser af gange, og så står han i en officiel tale og siger, I skylder os penge fra sidste år, som om han stadig ikke forstår princippet i, hvor det er, de 2% hver land betaler, skal betales, og hvem skal betales til. Det er the great negotiator at work. Ja, måske. Ja. Men det er også en mand, som synes at have en meget, meget kort hukommelse, som okay erkender, ja, der var noget. Det var vist nok russerne, der var involveret i vores valg. Og så går der nogle uger, og så siger han igen, vi ved ikke, hvem det var. Måske var det kineserne, måske var det en tyk mand. Ja. Altså, der mangler en eller anden form for linje i det, han siger. Så der er hele tiden nogle folk omkring ham, som prøver at høre, det du lige sagde der til NATO-mødet, det var altså en katastrofe. Det må du finde en anledning til at forsøge at gøre godt igen. Ja, men usikkerheden bliver der jo hele tiden. Vi skal lige videre til et mere emne, og så skal vi nok komme til den gode Komi, men jeg vil lige sige, fordi midt i alt det andet, midt i alt balladen, så forsøger han jo faktisk at få gennemført politik, vi har talt om skattereform, vi har talt om sundhedsreformen, men her i den forløbende uge i sin radiotale, videotale, som han laver til folket hver uge, der begynder han pludselig sådan at præsentere sin store infrastrukturreform. Lad os lige prøve at høre en lille smule af, hvad han siger her i sin radiotale. This week I laid out a bold and exciting new vision for the infrastructure in America that will make our country faster, safer, and wealthier. Frankly, it will make our country greater. For too long, America has spent trillions and trillions of dollars building up other countries while our own country decayed and our own people suffered. Our highways and railways and airports and seaports have all been neglected, and it's holding our economy back. But now our economy is starting to roar. Ja, to roar, siger han. Den brøler simpelthen økonomien nu med. Altså, det, han er inde på her, det er altså en af de tre ting, som han gerne ville have på plads før sommerferien, som jo først i USA startede i august måned for kongressen. Han gerne det her på plads før. Det er en infrastrukturreform. Den handler jo faktisk i forlængelse af det, vi talte om lige før. Nu skal vi ikke bruge pengene ud i verden og hjælpe andre lande. Nu skal vi hjælpe os selv. Det er forlængelsen af Make America Great Again. Det er America First-strategien. Alt det der kommer han med. Det her er vel en mulig vindersag for ham. Det tror jeg ikke. Vi har jo lige haft en infrastrukturuge lige frem, og vi kan jo, må bare sige, at vi har jo nærmest ikke diskuteret infrastruktur, fordi at Comey-sagen har fyldt så meget, at det viser, at når man har en centraladministration, der er belejret af sådan noget som Komi-sagen, og spørgsmålet om det, så er der ingen, der gider at diskutere infrastruktur, selvom den er vigtig. En af de store forskelle på at være demokrater og være republikaner, er ikke altid noget politisk. Det er det faktisk tit ikke. Demokrater fra Californien er ekstremt venstreorienteret, og hvis man sammenligner republikaner fra Californien, så er det også, som om de er trukket med derud. Så republikaner fra Californien er tit mere venstreorienteret end demokrater fra sydstaterne, Georgia og andre steder. Den store forskel på at være demokrat og republikan, og har været det i mange, mange år i amerikansk politik, er, hvor synes man, magten skal forvaltes i USA. Republikanere ønsker at bibeholde et system nu, hvor man tit presser magt tilbage til delstaterne, og har det godt med et decentralt USA. Demokrater ønsker tit at løse tingene mere føderalt og samle mere magt føderalt. Og derfor var Hillary Clintons infrastrukturplan at lave en infrastrukturfond, der var føderalt, og som skulle gå ud i delstaterne og hjælpe dem med at genopbygge USA. Og Paul Ryan gik på det tidspunkt ret selvfølgeligt ud og sagde, se, det er typisk demokraterne, nu kan I ikke engang finde ud af at bygge jeres egen veje, nu vil det føderale system også overtage det. Der er en vis forståelse for, at hvis man har det, der hedder kritisk infrastruktur, altså noget, der har med landets sikkerhed at gøre, så må det gerne være føderalt. Det var også sådan, Eisenhower i sin tid solgte, at man byggede føderale motorveje i USA, men generelt vil delstaterne gerne selv have det. Det er ikke anderledes end i Danmark. Hvis en dansk politiker stillede sig op og sagde, min vision for Danmark i fremtiden er, at vi ikke længere anlægger danske veje selv, men drift og vedligeholdelse af det danske vejnet, det overlader vi til EU. Det vil ikke sådan, altså det vil være meget kort politisk karriere, man får der, medmindre man er medlem af radikale, tror jeg. Det, der var sådan er det altså også i USA, og derfor er det specielle ved Trump, er, at han er føderalist på det her spørgsmål, og det er hans eget parti ikke, og derfor tror jeg ikke, med mindre han kan finde et meget underligt flertal af demokrater og nogle republikanere, der skifter, så tror jeg ikke, der kan komme noget på føderal infrastruktur før efter et midtvejsvalg, hvor det republikanske parti i givet fald så skulle være meget svækket. Det, der også var interessant her ved det, du også sagde der, Mads, det var jo lige præcis, at det er så svært at komme igennem med almindelige politiske budskaber, når man er trukket ned i dyndet af alt det andet. Han forsøgte ellers i den forløbende uge, fordi han skrev, jeg ved godt, at alle, skrev på Twitter naturligvis, jeg ved godt, at alle mainstream media, de vil have, at jeg skal holde op med at kommunikere direkte via Twitter, fordi så kan de nøjes med at sprede fake news. Her er noget rigtig news, noget real news, sagde han så. Siden jeg trådte til, 600.000 flere er kommet i arbejde, arbejdsløsheden nede på 4,3, Dow Jones op med 16%, Nasdaq op med næsten 20%, og så ramsede han nogle andre ting op. Så han vil jo selvfølgelig forsøge desperat at fortælle historien om, der er faktisk noget, der går godt, og det kan han i øjeblikket ikke bryde igennem. Han kan ikke, og sådan er virkeligheden bare, når der er sådan noget som Komi-sagen i gang. Men han vil jo heller ikke, for han kan heller ikke lade være med at blive ved med at kommentere på ting, der afsporer hans egen politiske dagsorden. Nu har jeg lige talt lidt om, hvorfor jeg tror, den dagsorden er meget tung for ham at løfte, men han kan heller ikke lade være med at blive ved med at kommentere på, hvad Komi gør. Så hvis vi havde en infrastrukturuge, og Donald Trump fik ikke rigtig talt noget om den her infrastruktur. Det interessante er jo, at lige præcis infrastruktur er det, demokraterne er mest bange for, at han bringer op. Fordi det er der, hvor de vil få svært ved at sige nej. Mm-hmm. Altså hvis de på en lang række andre punkter siger, at vores bagland presser os til modstand mod alt, hvad Trump foreslår. Kæmp for at bevare Obamacare. Kæmp for ikke, at han ikke får lov at komme igennem med en skattereform, som gør de rige endnu rigere. Alle de punkter vil de stå fast på. Men en infrastrukturplan, som ville skabe nye arbejdspladser, det er jo noget, demokraterne har forsøgt at gøre i 8 år under Obama, hvor det er republikanerne, der har spændt ben for alt, ikke? Hvor man har sagt, der er virkelig brug for nye veje, nye broer. En stor del af vores infrastruktur minder om noget i den tredje verden. Så lige præcis, hvis Trump foreslår det, at kunne komme igennem med det, så ville det være stille mange demokratiske medlemmer af kongressen i en meget uheldig situation. Så de glæder sig på sin vis måske over, at Trump selv hele tiden afsporer det. Det er jo i øvrigt meget karakteristisk, hvis man hører det, han sagde før her, så forsøger han igen at fortælle denne her lidelseshistorie. Det er det samme martyrium, at USA har ikke fået infrastruktur, fordi vi har givet alle pengene til nogle andre lande. Så de har fået veje og broer, og imens så må amerikanerne lide. Det har jo intet med virkeligheden at gøre, hvorfor man ikke har brugt penge på infrastruktur i USA. Men det er en god fortælling. Lad os skifte, fordi vi skal ind til ugens store show. James Comey, der har altså blevet afhørt i knap 3 timer i senatet af senatets efterretningsudvalg og visse andre senatorer, der altså afhørte ham, og som i den forbindelse jo bragte den her mand, som nu sagde, det var det store show, fordi præsident Obama og præsident Trump har kaldt ham showboat, som betyder noget i retningen af en pral med øre eller en pralhals eller sådan noget den her stil. Niels, hvad var det vigtigste, da du så det? Jeg synes, der er 3 led i det. Det første, kunne man måske sige, det var interessant, da Trumps talskvinde Sarah Huckabee Sanders gik ud bagefter og sagde, præsidenten er ikke en løgner. Jeg bliver personligt fornærmet, når nogen siger, at han er en løgner. Og stort set ingen kom ind til undsætning, fordi de fleste havde indtryk af, hvis det her er et drama mellem 2 personers troværdighed, hvis det er Comeys ord på den ene side og præsidenten på den anden, så tror jeg, at Comey ville vinde hver gang, hvis spørgsmålet er, hvem giver det mest sandfærdige billede af, hvad der foregik i de samtaler, de 9 samtaler mellem præsidenten og Comey. Så alene det, at en talskvinde for Det Hvide Hus blev nødt til at bedyre, at præsidenten er ikke en løgner. Og så i øvrigt, at alle de republikanske medlemmer, som udspurgte Comey, de havde valgt en strategi, hvor de spurgte høfligt, de sagde pænt til ham, at de takkede ham for den store indsats, han havde gjort osv. Og Comey sagde direkte, at meget af, hvad Trump havde sagt, det var lies, det var simpelthen løgn, hans referater af de her møder. Og ingen af dem modsagde ham. Ingen af dem sagde, hvor våger du at sige, at præsidenten løg, fordi de vidste godt, at det var ikke på troværdigheden, de skulle komme Trump til undsætning. Eller også, fordi der muligvis faktisk findes materiale, der kan bevise, at det Comey siger, ja, er rigtigt. Ja. Så det er også det, man er bange så for. Så der, hvor de kom ham til undsætning, det var ved at forsøge dels at bagatellisere det og sige, ah, lagde han nu også pres på dig for at bremse undersøgelserne af Michael Flynn? Var det nu virkelig det, han gjorde? Sagde han ikke bare, jeg ville ønske, du kunne droppe denne her sag? Det er sådan lidt på samme måde, som man sagde, jeg ville ønske, det bliver godt vejr til sommer. Ikke? Det er jo bare et fromt ønske. Mm-hmm. Men hele omstændighederne, som Comey beskrev, at Trump jagede alle andre ud af lokalet, han ville være på tomandshånd med Comey, han siger så til ham, jeg ville ønske, du kunne droppe denne her sag. Da Comey ikke gør det, så fyrer han ham. Det vil sige, det vi hørte om konteksten, hvordan mødet fandt sted, under hvilke omstændigheder Trump sagde, jeg ville ønske, du kunne droppe denne her sag. Og selvfølgelig den omstændighed, at Comey så bliver fyret, måske fordi han ikke, eller hvis vi skal tro Trump i virkeligheden, der sagde til russerne, nu har jeg fyret denne her nutcase Jim Comey, så nu letter presset nok på denne her Ruslands undersøgelse. Hvis alt det er rigtigt, så kan man sige, så fik vi en kontekst for de samtaler, der er foregået, som bestemt ikke var til præsidentens fordel. Og det der var, nu nævnte du selv lige, at der var, at talskvinden måtte gå ud og sige, at han ikke var en løgner. Det er jo fordi, at den gode Comey jo mange gange simpelthen siger, at præsidenten lyver, eller han frygter, at han vil lyve. Lad os lige prøve at høre et klip helt fra indledningen, hvor Comey er vred over, at Donald Trump, efter at han har fyret Comey, har sagt, at FBI sådan ikke rigtig fungerer, det ud af kontrol. Lad os prøve at høre klippet af. Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration then chose to defame me and, more importantly, the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies, plain and simple. Ja, Mads, det var løgne. Han siger, at præsidenten løg. Men det, han siger her, er simpelthen ikke rigtigt. Det, han kommer med her, det Trump kommer med, er jo ikke løgne. Det er vurderinger. Og du kan vurdere ting forskelligt. Du kan jo godt vurdere, at Comey er en dårlig leder, også selvom flertallet synes, at det er han ikke. Det er ikke en løgn at sige, jamen, at han siger, at folk i FBI har sagt, at han var en dårlig leder. Ting er ude af kontrol. Jamen det ved vi også, der er nogen, der har sagt. Der har været krig internt i FBI omkring, hvordan man skulle håndtere e-mail-sagen. Så du kan sagtens finde kilder på det, Trump siger. Så det er ikke der, jeg synes, at Comeys... Altså, lige der var Comey ikke så god, synes jeg faktisk, selvom jeg ved godt, man har brugt mange kræfter på det, fordi Trump kan godt vurdere, noget, som andre ikke er enige i, uden at det er en løgn som sådan. Der synes jeg, han strammer sit forsvar for meget. Det slog mig igennem hele Comeys høring, hvor ufattelig god han var til langsomt at bygge en sag op imod Donald Trump, uden at gå for langt. Det her er i mine øjne det eneste sted, hvor jeg synes, han overspiller sin kort. Fordi man kan jo godt mærke her, at her har vi også en mand, der er personligt pikeret over, at man angriber hans evne til at lede FBI. Han er blevet fyret, ja. Og jeg vil bare sige, at du skal ikke ret mange uger tilbage, måneder tilbage i USA, før du kunne finde masser af demokrater og republikanere, der var parat til at fyre Comey, fordi de synes han havde blandet sig i den amerikanske valgkamp på en façon, som stillede store spørgsmålstegn ved hans evne til at lede FBI. Den vurdering synes jeg egentlig ikke, man på nogen måde kan kalde for en løgn. Lad os lige tage en mere, hvor han jo faktisk er ene Comey, og fortælle, hvorfor, for det synes jeg også er helt centralt, hvorfor han helt ekstraordinært vælger at skrive referat omgående, efter at han forlader møderne med præsident Trump, eller afslutter en telefonsamtale med ham, føler han behov for at skrive referat. Lad os prøve at høre hans argumentation for det her. A combination of things. I think the circumstances, the subject matter, and the person I was interacting with. Circumstances first, I was alone with the president of the United States, or the president-elect, soon to be president. The subject matter, I was talking about matters that touch on the FBI's core responsibility and that relate to the president, president-elect, personally, and then the nature of the person. I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document. Ja, Niels, så siger han jo simpelthen, jeg var nervøs for, fordi manden er, som han er, at han ville lyve om det, vi havde talt om, når vi var alene. Og man kan jo sige til Comeys fordel, at de her noter, eller det, han henviser til, er ikke noget, der han først har skrevet ned, efter han er blevet fyret. Der var jo en del af det, noget af det, nogle af Trumps folk var ude og skrive kronikker og sige, det her er bare en forbedret mand, som er sur over, at han er blevet fyret, og nu vil han hævne sig. Men det taler jo til hans fordel, kan man sige, at det var rent faktisk, så nu har vi jo ikke set de her noter endnu, men i det omfang, de er sande, og det kommer vi jo til at se, at han har skrevet de her noter ned, ja, så skrev han dem ned i bilen, i en FBI-bil, i ligesom under sikrede omstændigheder, lige efter mødet, for at få dem så præcise som muligt. Så det taler jo for, at det præcis er den fornemmelse, han har haft lige efter samtalerne, at hans ubehag ved, at Trump ligesom overskred alle grænser for, hvad en præsident skulle forsøge at presse den øverste retshåndhæver i landet, som FBI-chefen jo er, har været så stort, og han har syntes, at det var så meget et brud på etiketten og så meget et forsøg på politisk pression, at han måtte skrive det ned. Og det helt centrale, Mads, er jo, at han siger, at han føler, at han blev udsat for et pres fra præsidenten. Hvis det viser sig at være rigtigt, hvis det på en eller anden måde kan sandsynliggøres, så har Trump et stort problem. Omvendt, Trump siger selvfølgelig, at det passer ikke. Det er vel der, kernen står. Har han tvunget ham til det? Kernen er to ting, ikke? Altså, enten det ene er, at Trump jo inviterer Comey og til, hvis man skal tro Comeys forklaring, til at få ham til at forstå, at det at være leder af FBI, det er noget, du kan fortsætte med at være, hvis du laver en eller anden form for troskabsed over for mig, og ligesom bruger din position til at hjælpe mig som præsident. Og det næste er så, at det han så først, altså en eller anden form for loyalitetsed. Mm. Og det næste er så, at han siger angiveligt igen til Comey, at den her russiske sky, der hænger over min administration, den er problematisk, og det der med Flynn, som jo på det tidspunkt ikke er blevet fyret endnu, det er så tungt, og han er egentlig en good guy, siger Trump ifølge Comey. Kan du let it go? Altså, er det? Nej, det er faktisk lige efter, han er blevet fyret. Ja. Det er dagen efter, han er blevet fyret. Nå, okay. Fordi den venlige udlægning er, okay, han har lidt nok, nu er han blevet fyret. Ja. Man skal jo huske, han bliver kun fyret, fordi Washington Post mener, at det er, bringer historien op og siger, de har vidst i ugevis, at han løg Flynn i de her samtaler med russerne. Og først, da avisen ligesom bringer historien om det, så fyrer de ham, og så angiver de som grund, at han har løjet til vicepræsidenten, og det er derfor, han bliver fyret. Ja. Og så jeg bøjer mig. Det er rigtigt. Så bøjer Trump, har Trump så indkalder sig møde. Han har dels jo også fyret Sally Yates, den fungerende justitsminister, og som har været den, der kom til Det Hvide Hus og sagde, vi har et problem. Mike Flynn lyver om de her ting. Vi ved, hvad han har sagt til russerne. Mm. Han gør dem opmærksom på det, og som tak, kan man sige, måske, så bliver hun fyret. Og her indkalder Trump så altså også FBI-chefen, og prøver også at lægge, kan vi forstå, på Comeys udlægning, lægge pres på ham for at sige, lad nu den sag ligge. Ja, og det kan vi roligt sige, at den sag er ikke blevet lagt ned, for nu at sige det mildt, fordi den kører jo i et særligt spor, man særligt undersøger, der er i gang med det. Der var også en lukkesession mange, mange gange i løbet af den her afhøring, måtte Comey jo sige, det kan jeg ikke svare på her, det må jeg svare på i en lukkesession. Så der er masser af løse ender. Lige en mere, jeg vil bringe op, som jeg synes er interessant, Mads, det er, at Comey blev også spurgt ind til, udviste præsident Trump på noget tidspunkt en interesse i de meget hårde anklager, som hele efterretningstjenesten kommer med, om at Rusland har blandet sig i valget. Viser han interesse for det? Er det noget, han siger, det skal vi have efter, det skal vi have kigget på? Og Comey siger, nej, altså, der kan han ikke huske, at Trump nogensinde har interesseret sig for. Altså, det er vel alt andet lige underligt, selv hvis der ingen forbindelse er mellem Trump og den anden, at han ikke interesserer sig for, at den fremmede magt ovenikøbet ærkefjenden har forsøgt at blande sig. USA har jo er jo vokset op med hele forestillingen om, at deres fjende nummer et, deres rival nummer et på den her planet, det er russerne. Så har man forsøgt at italesætte kineserne i nyere tid som et alternativ til det, men nu har russerne ligesom genindtaget den her rolle, og der vil alle jo sige, at hvis man var præsident, så ville man jo sætte sig ned, så snart der var rygter om, at russerne havde blandet sig, vil man sige, lad os komme til bund til det, lad os finde ud af det. Og det Comey jo meget smart for sagt indirekte, fordi Comey, man skal huske, han er advokat, har gjort det her masser af gange. Han ved, hvordan man bygger et anklageskrift op. Og hvis man skal lave et anklageskrift mod Donald Trump på et tidspunkt, så skal man sådan sandsynliggøre, at Trump har, fordi der er ikke kommet noget som helst frem i alt det her, der gør, at nu har vi et håndfast bevismateriale, vi kan føre mod Donald Trump. Man skal bygge en sag op, hvor man sådan indirekte får skabt et motiv om, at det er sandsynligt, at præsidenten ikke har rent mel i posen, og derfor skal man fjerne ham på et tidspunkt, for det er det her handler om. Kan man komme af med Donald Trump ved at lave det, vi lidt forkert på dansk kalder en rigsret, men det, der hedder en impeachment-procedure i senatet, det, om man kan gøre det. Og der ved Comey godt, at bare det at sådan have et vidnesbyrd om, at præsidenten interesserer sig ikke for det der med russerne, at det kan bruges som et argument for, at det er måske fordi præsidenten samarbejder med russerne selv, og det er jo det, man skal fælde ham på. Men det er jo ikke bare et indicium, man kan sige. Der er jo også den omstændighed, at så vidt vi ved, prøver Trump-folkene på et tidspunkt, hvor Obama har skærpet sanktionerne på grund af Ruslands indblanding i valget. I løbet af valgkampen har indført ekstra sanktioner. Det Mike Flynn og andre sandsynligvis, eller så vidt vi ved, taler med russerne om er, bare rolig, når vi kommer til, så forsvinder de sanktioner igen, ikke? Det er jo noget af humlen i alt det her. På et tidspunkt, hvor man kan sige, hvis man skal skrue sig op, det amerikanske demokrati har været under angreb, så er den primære interesse i første omgang åbenbart for Trump-folkene, som på det her tidspunkt arbejder som, man kan sige, Trumps svigersøn Jared Kushner, er jo ikke engang udpeget til noget nu. Han er sådan set en civil person, som altså angiveligt holder møde med russerne og siger, bare roligt, prøv at høre, de der sanktioner, de forsvinder altså igen på et tidspunkt. Og det vi så hører fra Comey er, ikke alene interesserer Trump sig ikke for, om russerne har blandet sig i valget, men han er åbenbart også ligeglad med, om nogle af hans medarbejdere i valgkampen har rodet sig ud i noget snavs med russerne. Han siger, hvis nogen af mine satellitter har været involveret i noget af det her, så skal I endelig bare fortsætte undersøgelserne af dem. Og han er interesseret i, at han ikke selv personligt er under anklage for noget. Og det er jo det samme, som Putin siger over på den anden side. det er ikke sikkert, at jeg har gjort det, men jeg kan jo ikke vide, hvad mine satellitter har gjort. Det er det samme udtryk, han bruger. Han siger, at det kan være rige mennesker i Rusland, der ønsker at blande sig i det, fordi det var til deres fordel, at Trump vandt i stedet for Hillary. Det handler om nu, det er jo, at præsidenten jo også har sagt, at alle mulige sten er nu sådan løftet en lille smule, og nu skal der kigges omkring dem. Bob Mueller er i gang med det, og det bliver en langstrakt passage. Præsidenten siger så lige pludselig forleden dag også, lyder det som om, men der er lidt uklarhed om, hvornår han lige lægger trykket i sin sætning, men det lyder som om, at han 100% gerne vil stille op til en afhøring. Selv den gode Comey beder om at få offentliggjort de bånd, der måtte eksistere, de båndoptagelser, der måtte eksistere, fordi det har Trump jo tidligere antydet, at der måske var nogle båndoptagelser af de her samtaler inde i Det Hvide Hus. Han beder om, at de skal komme frem. Så der er masser af ting, vi vil komme til at se fremover. Lige nu, som vi har det, så har vi jo to påstande mod hinanden. Hvem tror man mest på? Der er en YouGov-måling i dag i New York, undskyld, i Huffington Post, der siger, at 46% af amerikanerne tror mest på Comey, 26% tror mest på Trump. Så der har Trump jo sit hvad skal man sige, troværdighedsproblem. Ja, det har han helt sikkert. Den proces, der skal føre til, at man rejser en anklage mod Donald Trump, den tror jeg kun, vi kunne komme rigtig tæt på, sådan som jeg vurderer tingene lige nu, og det er bare min vurdering. Hvis der rent faktisk fandtes bånd, og man så kunne gå ud og sige, nu forudsætter jeg, nu konspirerer jeg bare, og der så i de samtaler, at det er helt klart, at alt, hvad Comey siger, er, som han har præsenteret det, og at det, Trump siger, er simpelthen forkert. Hvis man har den virkelighed, fordi det at lave en rigsret eller en impeachment-procedure, det er et politisk valg, det er ikke et juridisk valg. Og det betyder, at der skal være et flertal af republikanere, der ønsker at sætte en proces i gang, som de udmærket godt ved, kan føre til, at man slagter en af deres egne. Ikke et flertal af republikanere, et flertal i kongressen. Nej, bare for at sætte processen i gang. Ja, ja. Og det betyder, at der skal komme det her politiske pres på dem udefra. Og hvis der ikke er det politiske pres, og der er, jeg kan ikke høre, der er kommet noget nu, som gør, at republikanerne vil bøje sig. I hvert fald ikke på den her side af et midtvejsvalg. Og jeg anser det stadigvæk som ret usandsynligt, at man får en impeachment-procedure med det, der er kommet frem nu. Jeg er med på, at Comey-høringen har ikke været gode for Trump, men den her forestilling, der er i mange medier om, at nu vakler stolen rigtig under Trump, det tror jeg ikke på, før man eventuelt får bånd på banen. Vi skal lige have mod slutningen, fordi den her sag, den kan vi roligt sige. Må jeg ikke lige, du sagt, at den bliver ved med? Jo, bare sige ganske kort, at vi taler om tre forskellige ting. Vi taler dels om mulige kriminelle anklager, som FBI kunne anlægge mod personer omkring Trump. Og så taler vi om den politiske proces, som Mads siger, som ville være en rigsretssag eller en impeachment mod præsidenten. FBI kan jo føre kriminelle anklager mod andre. Vi så jo også i sin tid i Watergate-sagen en helt stribe af medarbejdere, som faktisk havnede i spjældet på grund af Watergate-sagen. Så det er sådan set, tror jeg, to forskellige ting. Og så til sidst må vi jo ikke glemme, Comey versus Trump er jo ikke hovedhistorien her. Der er jo andre tråde. Der er justitsminister Jeff Sessions, der er Jared Kushner. Det drejer sig jo dybest set om, hvad er det for forbindelser, der har været, hvis nogen mellem russerne og Trump-lejren. Har det at gøre med valget? Har det at gøre med noget helt andet? Drejer det sig i virkeligheden om økonomiske forbindelser eller hvad? Og der er Comey kan jo godt komme til at stjæle hele billedet, at det kun er et spørgsmål om, hvem af de to, der taler sandt. Det her er kun en bihistorie, sådan set, til den større historie, som handler om noget andet. Men en dejlig bihistorie, fordi vi havde den helt exceptionelle situation, og for første gang i mange, mange år, så var det faktisk sådan, at selv værtshusene i nogle af de amerikanske byer valgte at stoppe, havde nær sagt, for servering, men i hvert fald for de sædvanlige fodboldkampe, der kørte i fjernsyn, for i stedet for at vise det her klip, det big news. Mads, kan vi nå din bog, eller skal vi skyde den en jeg uge? Jeg tror, vi skyder bogen en uge. Så må I åndeløs spænding vente på den bog, som Mads havde læst hele weekenden for at forberede os, for at fortælle os om i dag. Jeg vil ikke engang fortælle, hvad den hedder, fordi vi tager den simpelthen om en uge i stedet for. Som den store overraskelse til næste uge, ja. Det er jo sådan, Trump også gør. Han annoncerer om 3 dage ved at fortælle. Men jeg er jeg er Radio 24 svar på Donald Trump. Ja, det er rigtigt. Men du kan som så vanligt ikke hjælpe os med det, som jeg egentlig står og angler efter, nemlig at nu bliver han snart smidt ud, den gode Donald Trump. For i virkeligheden er jo den, at meget simpelt, som du har sagt mange gange i dag, det er en politisk proces mest af alt. Det er rigtigt, som Niels er inde på, der er også ting, der kan føre sig et kriminelt spor, men for at vippe præsidenten af posten, så skal der være et flertal i senatet der synes, det er en god idé at sætte den proces i gang. Ja, og vi kan jo høre på republikanerne, at de har valgt en forsigtig strategi, men at der er ingen af dem, der tør gå ud og angribe Donald Trump på den façon, at man går efter struben på ham. Altså, det er ikke der, man er endnu. Det er meget, meget få, der tør det. Og vi kan se, hvis vi ser, der er nogle meget, meget spændende valg på vej i USA. Især et valg i Virginia, men også et i Georgia, hvor jeg tror, de to valg, hvis republikanerne klarer sig overraskende dårligt i de to valg, så kan man godt komme i en situation, hvor at der vil komme uro i rækkerne, fordi nogen vil sige, det er simpelthen Trump, der er skyld i, at vi ikke kan vinde de her valg. Og man skal huske, Georgia er meget rødt, det vil sige, det republikanske kerneland, taber man der, så vil det sende et signal om, at der er noget helt galt. Virginia er måske endnu mere spændende, fordi det er ikke en, det er en lilla stat. Den er lige så blå, som den er rød. Republikaner og demokrater deles meget om magten i staten, og hvis man får et rigtig dårligt resultat i Virginia, så vil mange republikanere gå ud og sige, det er det, der sker, hvis vi bliver ved med at stå på mål for den her mands beslutninger. Var meget kort her, Mads. Var den gode gamle John McCain fuld under afhøringen? Jeg ved ikke, hvad der var galt med ham. Han er en af mine allerstørste helte, og jeg valgte simpelthen til sidst. Og selv du forstod ikke et ord af, hvad det var, han sagde. Jeg prøvede hårdt at udlægge det. Jeg så det som sådan en slags, vi er ude i sådan noget Samuel Beckett, altså Stream of Consciousness, eller mens vi venter på Godot, eller Ulysses. Det er der, vi er et sted. Altså, det er kunst på et niveau, som de fleste mennesker ikke har begreb om. Tak til dig, Mads Fuglede, og tak til dig, Niels Bjerre Poulsen, altså leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Vi er tilbage om en uge. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.